Hát csak a mikrofonnál mehet le. Akkor megpróbálom egy másik mikrofonnal. Ez is recseg. Ez az út. Jó, akkor marad ez. Gondoltam ránézek a... Origóra. Csak azért gondoltam, hogy ránézek, mert amikor nem mentenet, gondoltam betöltöm ezt itt. Márki-Zay Péter van a címlapon. Rezsicsökkentés. Napi balfék, Márki-Zay inkább műtrágyával letetne. Ez az Origó cikk, ez érdekes. Bigel László, műtrágya király. És akkor ez a cikk, ez egy cikk az Origón, és így ennyi vége van? Napi balfék. Ez egy cikk. Szalma helyek a melléivel reklámoz a Gucci-hez. Hát a Gucci ez nem egy túl jó film. Szalma helyek melléit sem láttam benne sajnos. Ma dönt a parlament, népszavazáson mondhatunk határozott nemet az LMBTQ propagandára. Stop gender, akármit jelenteni, hogy stop gender. De ez egy kedvencem, ez a népszavazás. Törvényben van iktatva Magyarországon, akkor meg mit kell erről még népszavazni pontosan? Csodaszép Kebel csoda megváltoztatta a legendás focista életét. De itt vannak cikkek az Origón. Hátulról is remekül néz ki, fürdőruhában Ördög Nóra képek. Jó, ez az Origó. Hoppá! Ki van itt? Harry Kettner az Origón. Indul az Origó Sport új videósorozata. Harry Kettner, két műsorvezető. Én ezt nem is tudtam, bazd meg. Jó, hogy felanyag az Origóra, ezt ilyenek jönnek szembe. Wow, és az itt a tenisz szetted? Nem, úgyhogy öltözünk el. Jó. De nagyon jól néz ki az, amit csináltál, jó lenne, ha megtanítanád. Megnézzük, mit tehetek az ügy érdekében. Még nem tudjuk azt, hogy Fanni milyen feladattal készül számunkra, viszont ő se sejti még a... Ez hogy lehet ilyen gecigagyi bazdmeg? Nem terveztem ezt megnézni, de így rálegyek az Origóra, azt ilyenek jönnek szembe velem. Csinálok a YouTube-ra egy heti Origó rovatot bazdmeg, mert itt tele van aranya. Mióta teniszezel? 3 éves korom óta. Ez a csaj szimpi amúgy nekem. Ő legalább ilyen természetesnek hat, ahogy beszél. Felnőttem fel. Melyik a kedvenc színed? Fekete. Melyik a kedvenc állatod? A kutyám, Mela. Netflixen csinálod. Melyik a kedvenc színed, mint ahoviban lennék? Chill vagy egy jó bulika? Attól függ kivel. Netflixes chill, azt tudjátok, hogy dugást jelent. Csak ezt el szokták felejteni az emberek. A Netflixes chill az a dugásnak a szinonimája Amerikában. Netflixen chill vagy egy jó bulika? Szóval gyakorlatilag azt mondtátok, hogy egy jó dugás vagy egy jó bulika. Attól függ kivel. Hát attól függ kivel, az lehet, hogy így már értelmet nyer. Egyébe be, utánam ki, mellé ki. Ki fizeti? Ezt miért fizeti? Ki kinézi ezt a... Ezt mi értem ennek a videónak pontosan? Mi a élvezeti faktora? Mi volt a koncepció bennük, hogy ez miért lesz jó? Hagyjad már, tuti kettőt fogtál meg. Nem buktat. Érdekes volt ez a bemelegítő fel... Hú, ezek interjú, ez a legkányelmetlen rész, ez tényleg? Adat. Nem létezik az, hogy Henry gyorsabbat fussod állam, szóval szerintem... Az ilyen reality show majomolása. Csalt. Lejtem is már? Jó. Most van elrontani. Egy. Ennyi, ekkora balhé volt anna, hogy az Origót reklámozzák, de most már lehet műsort is csinálni nekik, ez nem gond. De hát a vonalbíró azt ítélte meg, hogy ez kint volt, akkor kint volt. Bazzeg, ezért kellett a B-snit. Kicsit ilyen belső feszültségem lett a T-snittől. Egységet kizáróan bent volt, viszont úriember vagyok, úgyhogy nem állok levitatkozni a vonalbíróval. Azt amennyien vannak ott. Hú, ez az Origó, ez nem fukarkodik, hogyha forgatni kell. Ott van egy hangos csávó, egy kamerás csávó, még 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ember van ott forgatni. 9. És csak akiket most ott látom. Mennyien vannak, ezt nem hiszem el, mi a fasznak. Erre a videóra bazdmeg jobbat hányok egyedül. 5 pont! Ucsó. 5 pont, az nem rossz. Én őszintén megmondom, hogy egy kicsit több pontra számítottam Henrytől. Igazából 2 pontos labdát kell ütnem. De most nem a Fanni a vendég? Miért ők parádéznak? Kevés. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek ezt a részt. Limit! Ez aztán a műsor. A videó az Origó Sport bemutatja Limit Henryvel és Zozóval. Ejjajjajjajjajj. 0 követőjük van. Legyek én az első követő? Én leszek az első követőjük. Várját, tudjátok a darásfészeknek hány követője van? 12 követője. Csikidám! Darásfészek! Most már 13. Mutatok egy csatornát az Origón, akinek 76 követője van. És ez a fókuszcsoport. Talán, ha nem a legkövetettebb videócsatorna. Videóstúdiónak mennyi? 300 követő. Hát akkor hajrá, gyerünk, gyerünk, le kell hagyni őket, le kell hagyni. Én akarok a legkövetettebb lenni, én akarok. Na jó, akkor még ezt a videót megnézem, mert azt mondták valamennyire nekem is szól, és úgy érzik egyesek, hogy nekem is szólt ez a videó. Paxel videója, nem csináltam videót az Iron Channel-s ügyről, úgyhogy kíváncsi vagyok erről még mit tudunk beszélni, ez egy kicsit komolyabb téma most. Ígérem, hogy ez a videó lesz az utolsó meg... Na, szerintem örülök, hogy Paxelék foglalkoztak ezzel az üggyel. Nekem már nem volt mit hozzátennem ehhez, úgyhogy nézzük, mit mondanak. Amúgy egyébként már rég estig ki akartam fejteni a véleményem a magyar YouTube közösségről. Na, amúgy szerintem nincs olyan, hogy magyar YouTube közösség, maradjunk ennyibe. Mi az, hogy magyar YouTube közösség? Szerintem a magyar YouTube nem egy közösség, az egy videó platform, amiben vannak emberek, akik jóban vannak egymással, hogy minden munkánál, hogyha ugyanazt a munkát végzett, lesznek emberek, akik szimpik és jóban vagytok egymással, de olyan, hogy magyar YouTube közösség, erről nem beszéltünk. Miért? Olyan van, hogy magyar TV közösség, vagy magyar gyroszos közösség, magyar boltos közösség? Szerintem nincs. Ezek különböző emberek, akiket a nagy részükkel nem is találkoztam, és nem is tudok egy részükről. Kettner klán sem egy közösség, hanem az egy baráti társaság, akik jóban vannak. Én is jóban vagyok youtuberekkel. Először is nekem eddig is megvolt a véleményem a rend videósokról, viszont az utóbbi... hogy igenis szükség van rátok, és emelem a kalapom előttetek. Ja, de én nem rendter vagyok, mit örülök bezen? Mert közöttetek tényleg azt érzem, hogy összetartás van. Egy kicsit rendvidósnak éreztettem magam, és jó volt egy olyan közösségbe tartozni, ahol tényleg azt éreztem, hogy összetartás van, és nem csak az álszentség, és nem csak a... Amúgy nem tudom, hogy összetartás van-e a rendvidósok között. Van. A rend szakszervezetben én sajnos nem vagyok benne, vagyis engem nem hívtak meg. Szerintem itthon alapból nincs már olyan, hogy rend. Szerintem nehéz azt mondani, hogy van rend. Renter közösséghez szerintem maga rend sincs. Mert ha ti nem mondanátok ki a véleményeteket, és nem figyelnétek az ilyen eseményeket, tevékenységeket, akkor lehet, hogy ez az ügy talán sosem derült volna ki, szóval le a kalappal Akkor Maninnak szól valamennyire. Manin volt, aki kirobbantotta. Bár van egy olyan stílusotok, ami miatt sokan előítéletesek veletek szemben. Ne is mondd. Nem, hogy szerintem, én azt mondom, a fókuszcsoport áttörte a mainstream gátakat. Már nem lehet csak lerenterezni engem. Én azt mondom, köszönöm a VR-nak, hogy meghívtak és legitimizáltak egy podcastben. Igenis, szükség van rátok a magyar YouTube-on. A nagyobb videósok felé pedig annyit és tisztelt kivételnek, azoktól, akik éjjel-nappal azt hangoztatják, hogy mennyire fontosak vagytok ti nézők, mennyire fontosak vagytok ti gyerekek. Én nem hangoztatom ezt, hogy fontosak a nézőim, szóval... Én ilyet biztos nem mondtam. De amúgy persze ti vagytok a legfontosabbak. De én azért nem szoktam tisztára nyalni a nézőim seggét. Most is nézem a csetet, és aki látom, hogy nem fizetett, az nem is így skippeli a szemem. Én azt látom csak így a csetben, hogy ilyen dollárjeleket látok a nevek helyett. És látom, hogyha valaki feliratkozott, több dollárjelet látok. Így látom át a Matrixot. Kiratkom a videóm, nézem a komment szekciót, és csak így pörgetem, és csak ilyen dollárjeleket látok. Látod? Bence jó fej. 3 hónapja feliratkozó, ő ember. Őt ember számba veszem. Kösz dollárjel, hogy feliratkoztál, mint Bence. Azok a videósok nemhogy videót, de még csak meg sem szólaltak az ügyben. Kérdezem én, miért nem? Azért... Mondjam, miért nem? Miért kellett volna mindenkinek erről videót csinálnia? Én ezt nem teljesen értem. Azért, mert neked van egy téma, ami szerinted fontos, és szerintem is fontos erről beszélni, de ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek kötelessége van attól beszélni. Én nagyon sok problémáról beszéltem már a YouTube kapcsán és egyéb dolgok kapcsán, ami szerintem ugyanúgy probléma, mint ez, és arról csomószor senki más nem beszél. És mégse sértődök meg, hogy nem beszél senki róla. Most mondhatnám példának a plastika, hogy plastikát reklámoznak, meg sorsolnak ki. Szerintem arról is beszéltet volna, mondjuk akár egy beauty vlogger, nem beszéltek, de nem fogok itt hisztizni ezen. Amúgy napi szinten, heti szinten vannak balhék, és nem az van, hogy én felkaptam egy témát, vagyis én hozzásegítettem nagyban, hogy felkapodjon egy téma, és aztán megsértődök, hogy más nem csinált videót. Ez alapból nem egy olyan téma, amiről úgy éreztem, hogy túl sok érdekeset tudok mondani, és főleg azután, hogy a rendőrség átvette az ügyet, mi a fasz kell még erről mondani? Szeretem az ilyen társadalmi, érdekes társadalmi problémákat, vagy a dolgokat, amin lehet gondolkozni, de ez ilyen egyértelmű. ilyen dolgok sajnos régen is voltak, sajnos jövőben is lesznek, de azért társadalmi konszenzus van ebben, hogy ez rossz. Erről mit lehet még mondani? Semmi újat nem lehet mondani. Hogyha senki nem beszélne erről, lehet, hogy csináltam valami videót, de úgy, hogy rendesen csatornák indultak, meg ezzel kapódott fel egy csomó ember, hogy erről beszélt, úgy nem gondoltam, hogy nekem még ezzel egyedik emberként ki kell állnom, pedofília rossz. Persze be lehetett volna gyűjteni a nagy szimpátia pontokat, mert ez ilyenkor érdekes, amikor van egy ilyen téma, ami egyértelmű, hogy mi a jó válasz, akkor mindenki oda sorban áll érte, és akkor tessék, kimondtam, hogy a pedofilia rossz, Iron Channel rossz, egy hős vagy, és aztán bármi egy kicsit is kérdéses téma van, már mindenki kussol. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ha valamiről nem kell csinálni videót, akkor egy olyan dologról, ami teljesen egyértelmű. Van még egy csomó rossz dolog a világon. Gyilkosságok naponta meg minden, most mindegyikről csinálják, hogy hát gyilkolni rossz. Ez is rossz, amit Iron Channel csinált, bár megmondom, én már előtte is rüheltem Iron Channelt, és az is, amiért nem csináltam róla a videót, hogy mert megfogadtam. Volt egy díj kiosztom, amiben valamilyen díjat kapott tőlem Iron Channel tavaly. Az, hogy azt hiszem, hogy agyrákot kapok attól, hogy meghalom a hangját, valami ilyesmi díjat kapott. De idén is már a TikTok díjamat is láttam, hogy milyen jelöltek vannak, lásd Iron Channel például, és inkább átsevettem. Álltam egyik legjobban megvetett youtuber, több dolog miatt vetettem meg, egyfelől a tartalma, lelketlen, ellopott ocsmány tartalom, undorító clickbaittel, másoktól ellopja, aztán meg jelentgeti például a Citex-et. Ő is lopta a videót az Iron Channel. Szóval láttam, hogy ez valami beteg az agya ennek a gyereknek, ilyen figyelemhiányos, úgyhogy a Citex-el is beszéltem egyszer e-mailben. Azt tudtam neki akkor is mondani, hogy szerintem az Iron Channel a legjobb, amit lehet csinálni, amikor még nem ez volt a balhé, hanem csak más balhé volt vele, hogy nem, úgy csinálsz, mintha nem létezne, és akkor hát abba hagyja, mert ilyen figyelemhiányos gyereknek tűn nekem. Aztán meglepődtem egy évvel később, hogy már több mint 100 000 feliratkozója van, és bázonyag láttam, hogy milyen ocsmány, lelketlen szartartalmakat csinál, és azt mondtam, hogy ez az a pöcegödör a YouTube-on, ahova nem akarok lemerülni, ahova be se akarom tenni a lábam. Mert van egyszerűen egy olyan szint, hogy ez már nem szórakoztat, ez a szintű igénytelenség, hogy már azt nézni, hogy Iron Channel ellop videókat, aztán felolvassa magyarul, úgyhogy teljesen szarul fordítja le. Egyáltalán nem lényeg, hogy érdekes legyen a videó. Bármi lelket vagy tartalmat átadjon, csak minél többen rákattintsanak. Jó, innen induljunk ki. És mekkora meglepetés volt, hogy aztán az általam legjobban megvetett magyar youtuber még egy büdös féreg az életben is. Tehát erre már nem tudok mit mondani. Ott akkor úgy éreztem a Manin videójánál, hogy egyfelől az, hogy ilyen társadalmi kérdésekben megnyilatkozik az ember, az érdekes lehet. Hogy így van egy youtuber, csinál valamit, és hogy annak milyen társadalmi kivetülései lehetnek. Nem mondom, hogy nekem igazán mondani, hogy felvetek dolgokat, én nekem ez a véleményem. Ugyanezért nem nézek trash videókat se, és erről majd egyszer sem videót, se Varga Irén, ilyenekkel nem találkozhatatok a csatornámon, mert nem tudok mit mondani, egyszerűen csak nyomorúságról, mi a fasz lehet mondani. Félreértés ne esik, értékelem Manint, hogy ezt nyilvánosságra hozta, bár én abból a videóból, én ugye már csak a szerkesztetet láttam, ami mindenfelé el volt torzítva, fogalmam sem volt, hogy mit kéne ebből kivennem. Még úgy is, hogy oda volt írva, hogy meg volt magyarázva, mi történik, még úgy se értettem pontosan, szóval alapból nekem ez az, hogy így nem látod a bizonyítékot, és elhiszem a Maninnak, hogy mi volt benne, de akkor sem fogok videót csinálni erre alapozva, hogy valaki azt mondta nekem, hogy ez volt. Egyetlen mód, hogy én csinálhassak erről videót, az lett volna, hogy én konkrétan megnézem a bizonyítékokat, és magam megvizsgálom, de én rohadtul nem akartam egyfelől, nem is akartam birtokába lenni ilyen pedofil videóknak, másfelől meg nem is akartam elkérni, nem is akartam megnézni ilyen videókat, ahogy Iron Channel lányokat vetköztet. Már tudtam előre hetekre, hogy milyen videókat akarok, szerintem vagy érdekes, vagy szórakoztató legyen, itt meg annyit tudtam volna, hogy jó, én is csinálok erről videót, elmondom az egyértelműt, és akkor megtapsolnak, hogy nagyon köszi, hogy erről videót csináltál, és kimondtad azt, amit mindenki tud! Szóval értékelem, hogy Manin foglalkozott vele, értékelem, hogy Paxel foglalkozott, és hogy bement a rendőrségre, és hogy Zsolt is bement a rendőrségre, de onnantól kezdve főleg, hogy a Zsoltintól átvette a rendőrség az ügyet, tényleg mi a fasz lehet még mondani? Most már rendőrségnél van. Ez a max, amit el lehet érni, hogy a rendőrség vizsgálódik. És amikor már látod, hogy rákeres, hogy Iron Channel, napi 100 videó készül, akkor kiálljak, és azt mondjam, hogy gyerekek, ne küldözgessetek mesztelen képeket embereknek. Hát rendben, ezt el lehet mondani, de egyfelől nem gondolom, hogy az én célközönségem pont az, akinek ezt el kell mondani. Másfél meg ez szerintem olyan alap dolog, ami a szülők dolga lenne. És persze, ezt most szívesen elmondom, hogy ha interneten vetköztök, vagy mesztelen képet küldetek, az nem jó dolog, mert az valószínűleg vissza lehet vele élni, ne csináljatok ilyet. De ez nem gondolom, hogy egy videót kitesz, hogy most ez ilyen önnyugtatás, meg ilyen szimpátiagyűjtésnek éreztem volna, ha én csinálok. Ők valószínűleg, meg egy csomóan biztos jó szándékból csináltak egy videókat, de én úgy éreztem volna, ha én csinálok, hogy ez csak ilyen kényszer, a külső kényszer lett volna. Napi szinten kapom az e-maileket, a megkereséseket, még most is van, hogy elküldik, figyelj, beküldik a videót. Hallottál erről? Nem. Két hét után. Már két hete a seggemből is ez folyik. Hallottál erről? Nem hallottam. Nem abból élek, hogy figyelem a magyar YouTube-ot, és nem hallottam a elmúlt két hét legnagyobb botrányáról, bazd. Ma alapból ez rossz, hogy nyilvánosság kell, hogy a rendőrség foglalkozzon egy ügyen, ez szerintem szomorú. De hát nem gondolom amúgy azt, hogy bármi lesz ebből. Én őszintén nem hiszem, hogy Iron Chan börtönbe megy. Ez meg a másik, amit nem szeretek, hogy így mindenki szereti ezekre ráugrani, így nézőként is, és ezeket fogyasztgatni, de így igen, Iron Chan ez egy büdös féreg, bár nem feltétlenül csak emiatt. De most akkor oké, akkor mindenki gyűlöli, és most mindenki beleterülheti a lábát. Most nem éreztem volna túlságosan elegánsnak, hogy én is beletörlöm a lábam. Annyi ilyen ember van, aki megérdemelné ezt. Érdekes módon, amikor a Kalata ügy volt, ha már a Kalata ügy, én csináltam róla videót, senki más. Kb. És a Zsolti csinált még róla videót a magyar YouTube-on, és az is ugyanúgy pedofil botrány, ha csak a pedofil botrányokat nézzük, nem egyéb geciségeket, például a Fidesz, ahogy szétlopja az egész rólat országot, és mi pénzünkből csinálja propagandát, és ezer bajom van vele, érdekes erről, senki nem, nagyon kevesen csinálnak Magyarországon, magyar YouTube-on videót. Szerintem ez még nagyobb probléma. Egy ország szisztematikus szétlopása, szerintem az is egy probléma, és Paxel arról, mert te nem csinálsz videót. Miért nem? És nem biztos, hogy mindenkinek ez a profilja, szóval ne várja el, hogy most minden nagy youtuber erről fog beszélni. Valaki csak szórakoztatni akar, megvan neki, hogy milyen videókat csinál, sok embernek hónapokra előre megvan, és nem biztos, hogy a Iron Channel-el akar mindenki foglalkozni, aki így is sokkal több publicitást kapott, mint amennyit kell. És érdekes, hogy a magyar média is mindig csak akkor foglalkozik a magyar YouTube-ban, amikor balhé van és pedofilok vannak, és amikor meg békeidő van, akkor lefossa. Szóval, mint hogyha a magyar TV, rádió is csak akkor jön a YouTube-ra, hogyha csak valami ilyesmi van, akkor az érdekes. Szóval ez meg a magyar média felé egy érdekes dolog szerintem, hogy csak a botrány működik. És az, hogy egy videóban valaki elmondja, hogy ez meg ez rossz dolog, ezt meg ezt ne csináld, semmi hatása nem lesz őszintén. A szülőket kell edukálni szerintem, az a legfontosabb. És ők majd edukálják a gyereket. Ennek az egész ügynek a tanulsága számomra a szülőként a gyerekkel való kommunikáció fontossága, hogy a szülők megbeszéljék, beszélgetni a gyerekkel, felhívni rá a figyelmét. Én szerintem ott kéne ezt megfogni, ott van a lényeg, nem ott, hogy hétel ne küldözgesz mesztelen képet. Szerintem a szülőknek a felelőssége nagyban ez. Szerintem nincsenek a youtuberek nagyobb hatással a gyerekekre, mint a szüleik. Ezt csak azt hiszitek, de nem. A nap végén szerintem a szülőkkel töltik a sok időt, és hogyha a youtuber több hatással tud lenni a gyerekekre, az meg azt jelenti, hogy kurva szarul csinálja a szülő munkáját. Szóval az, hogy értem, egy idő után már más a gyerek érdeklődés, és nem figyel a szülőkre, de attól még hatással tudsz lenni rá. Szóval az, hogy már egy rohadt YouTube videó nagyobb hatással van rá, mint te évtizedes neveléseid, akkor talán nem a... akkor valamit te rontottál. Szóval ezt szerintem onnan kell kiindulni, hogy a szülő néha nem árt, ha beszélget a gyerekkel, és nem jutunk el ideig. De most már kezd felnőni az a generáció szülőknél, akik már azért nem foghatják arra, hogy nem tudják, mi van az interneten. Egyre kevésbé működik ez. Most már az én generációm, aki az interneten nőtt föl, ők szülők most. Szóval szép lassan erre nem lehet fogni mindig, hogy jaj, a szülő nem tudja, mi történik az interneten. Na, nagy szart nem tudja, az a Facebookon tud lógni egész nap. Nem tudom felmenteni állandóan a szülőket, hogy jaj, szegény szülő. Értem, hogy a gyerek néz YouTube-ot, értem. De nem arról beszélek, hogy állandóan a gyerek fölött kell állni a szülőnek, arról, hogy így hosszú évek alatt, évtized alatt azért úgy nevelni a gyereket, hogy ez ne legyen neki újdonság, hogy meztelen képet nem küldünk az interneten. És nyilván nem mondom, hogy most a szülő hibája, mert lehet hibázni, lehet, hogy olyan dolgok becsúsznak, hogy egyszerűen nem tudsz mindent kontrollálni, és ilyenek becsúsznak. Itt szerintem a fő tanulság ebből az egész ügyből, hogy a szülők többet beszélgessenek és foglalkoznak a gyerekkel. Általánosságban a youtuberek sokkal jobban befolyásolják a gyereket, mint a szülők. Ezt mivel támasztod alá pontosan? Most ezt csak így mondom. Van valami adatod erre? Én nem gondolom ezt igaznak. Gyerekkorunkban is nem youtuberek voltak, hanem tévé volt. Bravo magazin, tudom is én, de nem gondolom, hogy a szüleimnél jobban befolyásolt. Pedig nagyon sokat fogyasztottam mindenféle tartalmat, sorozatokat, minden szart, de nem, egy szülőnek azért van befolyása. Még úgy is, hogyha mond valamit a szülő, és a gyerek hisztizve elrohan, azt azért jobban meg fog maradni benne, mint az, hogy egy youtuber ezt meg ezt jegyez meg. Az, hogy valami szülő telibe szarja a gyerekét, biztos van olyan. Neki nincs befolyása, mert de lehetne, ez már nem, az már akkor egy szar nevelés. Azt se lehet mondani, hogy mivel sok szar szülő van, ezért magyar YouTube felelőssége felnevelni azokat a gyerekeket, akiket magára hagyott a szüleik. Azért ez ilyen felelősséghárítás. Nyilván mindenki megtesz, amit tud. Én is próbálok értelmes tartalmat csinálni, mindenki próbál olyanokat, de nem mindenki, na mindegy. De azért ez sem megy, hogy azért, mert valakinek nem figyelnek a szülei, majd a youtubereknek fel kell nevelni ezeket a gyerekeket is. Ez szerintem egy érdekes kérdéseket vett fel innentől kezdve ez a dolog. Ez már túlnyúlik az ügyön is, túlnyúlik a Paxel videóján, csak most ez feldobta. Ez ilyen szinten érdekes téma. Már. Biztosan sokan nem fognak egyetérteni, de ez... Sosem derült volna ki. Engem általában... De a témáim miatt is már értetően a politika meg ilyenek nem feltétlenül gyerekeknek imponáló, hosszúságú és jellegű témák. Szóval én engem inkább egyetemisták és a fölött követnek. Nyilván nem csak, de nem feltétlenül az én célközönségem az, akit így oktatnom kéne ebből. De még csak meg sem szólaltak az ügyben. És csak akkor kezdett el igazán beindulni az ügy, amikor már a többi halász is megszólalt. A nagyobb videósoktól kérdezem, szerintetek elég volt a témában 2-3 videó is ahhoz, hogy arra hivatkozva ne kell róla videót csinálni? Hát nem 2-3 videó volt a témáról, több 100 videó volt a témáról. Mindenkihez eljutott ez a dolog. Hogy ez az ügy már túl van tolva. Szerintem korán sem, ugyanis ha ilyenek újra meg újra megtörténhetnek, akkor az csak az bizonyítja, hogy korábban mégsem lett eléggé hangoztatva ez a téma. Az utóbbi napok... Nem, ez azt bizonyítja, hogy ezek a dolgok mindig is újra és újra meg fognak történni. Nincs olyan, hogy elmondjuk most együtt, minden youtuber elmondja, hogy ilyet ne csinálj, és akkor nem lesz több ilyen, lesz ilyen. Ilyen lesz. Ez ilyen dolog. Ilyen biztos, hogy lesz a jövőben is. Lehet, hogy kevesebb lesz egy ideig, de azért az az álomvilág szerintem, hogy most minden youtuber erről beszél, és akkor megszűnik ez a probléma. Ez nem így megy. Pok tapasztalatai azt mondatják velem, hogy a feliratkozók számának növekedésével nem párhuzamos a videós személyiségének a fejlődése. És ezt most... Hát ez egyértelmű. Ja. Szerintem a lehető legnem sértőbben fogalmaztam meg. Kicsit haragszom is a nagyobb tartalomgyártókra. Still taking guesses about your... Az a minimum, hogy egy pár perces videóban felszólalunk az ügy kapcsán annak érdekében, hogy ilyen ne történjen meg újra és újra. De meg fog. Én onnantól, hogy a tévé, a rádió erről beszél, Index is ír róla, Telex is tudom is én, onnantól kezdve szerintem eljutott minden YouTube nézőhöz, és még többhez is. Viszont ez a hang mégsem lehetett olyan hangos, hisz mint az látszik, sajnos ilyen újra meg történik. Én is örülnék, de ez hiú ábránd. A világ az ilyen. Rossz dolgok történni fognak. Az emberek azok, hogy mondjam, hamar elfelejtik ezeket a dolgokat. Ilyenkor sokkolódik mindenki, figyel erre mindenki, pár hónapig lehet, aztán ha lesz ilyen büdös féreg, aki ki akarja használni a naív gyerek nézőit, az ki fogja tudni használni sajnos. A rendőrség tudja azt megcsinálni, hogy példás tatuál, akkor lehet, hogy meggondolják az emberek most már az internet. Ami az interneten történik, az azért esély van arra, hogy ki tud szivárogni, úgyhogy ilyen szinten erre azért figyelnék a rendőrségnél, hogy megmutassam, hogy itt ezt nem lehet büntetlenül megúszni. Tudom, hogy nem engem vesz elő ez a videó, csak érdekes a téma felvetése a Paxelnek, és erre reagálok. Nem Paxelt utálom, csak érdekes, így már érdekes a téma szerintem, hogy most tudok mit hozzászólni. Youtuberek felelőssége, a a szülők felelőssége, mindig mindenkinek felelőssége. Ez a téma része, ami úgy gondolom, itt talán tudok mondani valamit, ami nem egyértelmű, ami látható, most is vitákat generál. Nekem ez egy témában ezt szokott megfogni. Na, ez érdekes, ez generál valami vitát. Az, hogy most azt mondom, hogy ez rossz, az onnantól ez nem olyan érdekes szerintem, és mindenki tudja, oké. Attól, hogy valami rossz, az nem azt jelenti, hogy az emberek nem csinálják meg. Szóval ezt valószínűleg az a baj, hogy ezt most kihangsúlyozhatjuk, hogy ez rossz. Tudta valószínűleg a Iron Channel is, hogy ez rossz dolog, objektívan. Lehet, hogy a lány is tudta, lehet, hogy nem. Az emberek ennek ellenére megcsinálnak dolgokat, szóval inkább igen, lehet, hogy az, hogy az lehet ilyenkor visszatartó erő, hogy látják, hogy következménye lehet ennek. Egy emléke, ami nagyon megmaradt bennem, és ekkor talán nagyon nagyot csalódtam a magyar nagyobb youtuberekben, legalábbis abban a közösségben, akiket most nem neveznék nevükön, de... Miért nem? Nyugodtan mondjad. Az egyik pedigben oda mentem hozzájuk, ott klikkesedtek az egyik sarokban, és oda mentem hozzájuk, és nyújtottam a kezem, és úgy tettek, mintha én ott sem lennék. Jaj, most ezt miért kell belekeverni? Ez a századik ilyen alkalom idén, hogy azt arról hallok, hogy nem köszönt nekem ez a youtuber, nem az. Biztos pöcsfejek, hogyha oda megy valaki, és így nyújtja a kezét, és úgy csinálok, mintha nem lenne, az elég pöcsfej dolog, bár nyilván ilyenkor ki tudja, hogy pont így voltam, mert ezt nem tudom elképzelni, hogy hello, és így néznek. Miről beszélsz? Mari néni elmegy Debrecenbe, nyújtja a kezét a boltosnak, mert ő is boltos, azt mondja, hogy jó van, te is boltos, hogy most mit kezdjek ezzel? Az, hogy klikkesednek, meg lehet, hogy jóba voltak egymással. Biztos egy pörzs dolog, csak ezt így összekeverni ezzel a dologgal, ez szerintem visszás, mint hogyha, mert ilyenkor már azt érzed, hogy a saját sértettséged beszél belőle, és így kicsit gyengül a másik oldal érvelés szerintem. Elmentek mellettem. Akkor még ugye nem volt csak pár tízezer. Én nekem nyújtanád a kezed, belecsapnék pakszel. Én azt, vagy nem csapnék bele, az lehet cringe lenne. Hanem így tudod cringe-elni, mint mostanában szokott ilyen lenni. Az a klasszikus, hogy valaki most ökölpacsizik, van, aki még mindig kezet fogna, és akkor ebből így a vírus óta nagyon sok ilyen kellemet. Most ökölpacs... Biztos mindenki átélte már párszor. Fejlatkozom. Az én véleményem szerint minden ilyen nagyobb tartalomgyártónak álszentségből jár az ötös. Amit még el szeretném... Értem, hogy a pakszer érzelmileg felfokozott volt, de nagy szavak ezek szerintem egy kicsit. Mondani az a rendőrség hozzáállása. Sokan azzal vádoltak engem, hogy én nem is voltam a rendőrségen, és az egész, amit én elmondtam, az csak egy nagy kamp. Amúgy nem láttam Pakszel első videóját, őszinte leszek, se Zsoltinak az első videóját. Így kirobbant ez a balhé, és azt mondom, hogy jó, tudtam címszavak, vagy miről szól, és nem volt gyomrom ehhez. Pár nap után már jó, átvette a rendőrség az ügyet, és így nem éreztem, hogy nekem erről videót kell néznem, hogy mindenki elmondja, hogy Iron Channel miket csinált. Jó van, undorító féreg. Én nem akartam ezekről a videót nézni. De ez lehet, hogy én vagyok, egy csomóan örültek, hogy minden ilyen Iron Channel videót zabáltak. De az álszentség az tényleg érdekes, hogy akkor ezt az ügyet csak akkor beszélünk róla, amikor fel van kapva, mert amúgy is el lehetne ezeket mondani. Talán híres ember beszélt is erről. Érdekes. Igen, amikor Kalettáról volt szó ugyanerről, akkor ugyanúgy mindenki csöndben van. Csomó gyerekeket érint a dolog van. Azt akkor megvetendő, hogy nem csinálsz egy témáról videót akkor, amikor amúgy a legfelkapottabb. Értem, hogy nem mindenki a nézettségre megy, de azért tudjuk, hogy sok nézettséget lehet vele csinálni. Szerintem a legtisztább, amikor olyan úgy csinálsz ezekről a témákról a videót, amikor épp nem felkapott, hanem csak úgy fel akarod ráhívni a figyelmet. Én amúgy a Manin videóját azt szerintem az első ezrek között láttam. Nem nagyon tudtam kivenni belőle, hogy pontosan mi ez, meg minden, csak ilyenkor az a dolog, hogyha embert valakit pedofilnak kiáltasz meg, ilyenekkel gyanúsítod, akkor tényleg az ilyen önbíráskodásra mindig nehezen visz rá a lélek, szóval akkor tényleg az kéne, hogy én nekem megdönthetetlen bizonyítékaim vannak. Mert az, hogy valami youtubert azt mondom, hogy szerintem ez erkölcstelen, amit te publikusan, nyilvánosan csináltál. De onnantól kezdve, hogy valami nem publikus, és ilyen közvetett, valaki ezt mondta, vagy elméletileg ez történt, onnantól nagyon meg kell győződnöd róla, hogy ez így történt. És ott már úgy érzem, hogy ez nem az én dolgom, hogy büntetőjogi dolgokban én a rendőrség helyett rendőrség legyek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a rendőrségre került ez az ügy, de én nem érzem magam kvalifikáltnak arra, hogy ilyen pedofil videókat végignézek, és az alapján eldöntsem, hogy ki mit csinál. rendőrség ezt vissza tudja követni, hogy én tényleg ott. Én sosem kérdőjeleztem meg, hogy pakszolt volt. Nyilván nem mondana, nem kamozna. Szóval nekem ez oké. Ott voltam. Bár nem tudom, hogy miért. Azt írjátok, hogy nyilván ez egy szar helyzet, de az ártatlanság védelme mindenkit megillet, ameddig ki nem derül az, hogy amivel vádolják, valóban ő volt. Hát ez a másik, ami amit mondtam, hogy nem szeretem az önbíráskodást, hogy nem akarom megnézni ezeket a felvételeket. Annélkül meg nem tudom eldönteni, hogy tényleg ő volt-e, bár elmetek mindenféle hang meg videó torzítás volt rajta, szóval valakit cancelezni akarnak, azért az se lenne egy, hogy mondjam, elrugaszkod a dolog a mai világba, szóval ilyenkor tényleg kétszer is meggondolja az ember, mielőtt valakinek tönkreteszi a karrierjét. Bár, amúgy pont még a balhé kirobbanása előtt pár egy héttel törölték a Iron Channel csatornáját, és nem mondom, hogy nagyon sajnáltam, de aztán egy nap után visszajött. Szóval én nem mondom, hogy az Iron Channel, amiket csinál, tartalmakat nem érdemelném el meg, hogy rég letöröljék YouTube-ról, csak nem tudom, az eredeti videók tulajdonosai gondolom leszarják. Igen, szóval az, hogy engem néz 130 ezer ember, akkor szerintem annyi felelősségem van, hogy én nem fogok így, na most én tönkre teszem ezt az embert, kitűzni az ászlomra, és akkor nekiindulunk ennek a dolognak. Tudom, hogy ideális világ csak az, ahol a rendőrségtől kéne ezt elvárni, de az nem tudom, a rendőrség és a szülők munkáját is egyszerre végezni, hát ez már tényleg nehéz. Én ezek után úgy voltam vele, hogy én nem fogok senkinek sem könyörögni a természetemből adódóan. Ezek után én is megköszöntem a lehetőséget, és szépen kiballagtam a rendőrségről. Megértem azt is, hogyha bemész jó szándékkal a rendőrségre, és leszarnak, akkor lehet, hogy nekem is elment volna a kedvemet, hogy amúgy is... Amúgy sem érintett az ügyben, és úgy ment be, szóval, hogyha még más, hogyha a rendőrség se veszik, olyan lehet, hogy nekem is elmegy a kedvem, ezt valamely érthető szerintem. Én itt le is zárom az ügyet. Én is. Azt is látni, hogy a magyar YouTube-on most erről 100 meg 100 videó van, valaki ezzel kezdte, tényleg így első videóik erről szólnak, és így ilyenkor már nehéz eldönteni, hogy ki az, aki csak nem nehéz. Szerintem ilyenkor már tényleg a legtöbben már csak felülnek a vonatra, és viszi a nézettségüket az égig. Az, hogy valakiben tényleg csak tisztán az van benne, hogy a gyerekeknek akar segíteni, szerintem az kicsi. 101. videó erről az ügyről már nem tesz hozzá semmit. Mondjuk itt a 101. videóról, tessék, az enyém. Talán az egyértelmű megpróbálok túllépni, és hát lehet, hogy ez amit önket mondok, már nem is lesz mindenkinek a kedvére. Azt fogják mondani, hogy ennyi. Fókuszcsoport. Nagyon csalódtam benned. Óriási csalódás az a gyerek. Folyamatosan nézem, hogy mi az érdekes társadalmi kérdés vagy probléma, amiről lehet videót csinálni, és mindig érdekes, hogy a magyar YouTube nagy része mindig csak az ilyen egyértelmű dolgoknál tűnik fel, amikor tényleg mindig érdekes, akkor szólal fel a legtöbb ember, amikor nem lehet semmi érdekeset és értelmeset mondani az ügybe. Mert mindenki kimondja az egyértelműt. Akkor felszólal mindenki. Akkor csak úgy mondják. De amikor már bármi kicsit is necces van, vagy kicsit is ott a veszély, hogy valaki nem ért vele egyet, akkor senki se beszél róla. Ez érdekes számomra. Innentől már az igazságszolgáltatási a szerep. Tanulság az, hogy aki bűnt követel, az előbb vagy utóbb megbűnhődik. Sajnos nekem ez nem tanulság. Sajnos. Jó esetben megbűnhődik. Egy igazságos világban ez történne. De nem. Valószínűleg Iron Channel sem bűnhődne meg soha, hogyha ez a felvétel nem került volna ki, hogyha nyilván soha nem kényszerítene a rendőrséget, hogy lépjen, és hát nem tudjuk, hogy hány ember nem bűnhődik meg, hisz nem tudunk róla, hogy hány ember csinálja, és sose derül ki, hogy ők csinálták valaha, vagy miket csináltak, szóval sajnos nem bűnhődik meg mindenki a bűneiért, ez viszont valaki megbűnhődik azokért is, amit nem csinált, ez egy ilyen szomorú világ, de törekedni kell egy igazságosságra. Szülőként beszélgetni a gyerekkel, próbálkozni, nem azt mondani, hogy ez a világ, ez az internet, ez már nekem, hanem valamennyire, hogyha tudod, hogy egy világnak rész a gyereked, akkor legalább ránéz. Azért neked is okos telefonod van, föl lehet rakni, rá lehet nézni, miket néz, meg ilyeneket, miket csinálsz, ez nem azt mondani, hogy be kell jelentkezni a felhasználóiba, meg ilyenek, hanem hogy az, hogy kihúzod magad, hogy én ezt a világot nem értem, nem is akarom, az kényelmes dolog, és lehet mondani, hogy te nem érted, de az azért van, mert te nem is akarod megérteni, mert aki akarja, azért meg tudja érteni. Mert a gyerekek meg, hát az interneten, hogy mondjam, a bizalom az egy, mindig kell lenni egy ilyen kételynek benned. És van erre egy jó magyar közmondás is, hogy addig járok orsra a kútra, amíg el nem törik. van ilyen is, ez is egy tanulság. És én köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen a rendvidósoknak és a nagyobb vidósoknak is a közbenjárást. Én azt tudom mondani, hogy igen, hogy három a magyar igazság. Ez lesz a vége annak, hogy még a 20-30 éves lányok se fognak mesztelen képeket küldeni, és akkor mi lesz a vége? Nem? Milyen szomorú világ lesz az. Mondjuk nem, mint a most küldenének. Látod, itt mondom a bőrzsdolgokat, és rögtön elbaszom ilyenekkel, hogy ilyen hülye megjegyzéseket teszek utána. Többet ne írjatok, létsz, hogy erről a témáról videót csináljak. Ne linkeljetek videót, hogy hallottam erről az ügyről? Hallottam. Hallottam eleget, és én nem fogok mesztelen képeket küldözgetni az Iron Channel-nek. Az már biztos! Akármennyire könyörög érte. Az zaklatás rossz. Kimondtam. Bár az a rossz benne, hogy aki épp a zaklatásban van, a csomószor nem tudja, hogy zaklatásban van. Ez a baj. Elmondod, hogy a zaklatás rossz, de az Iron Channel nem nevezte zaklatásnak, hogy figyelj lány, én téged zaklatni fognak, hanem csak megvezette, és az a lánynak eszébe sem jutott, hogy ez zaklatás. Ez a baj. Szóval az, hogy ezt mondjuk, hogy ez rossz dolog, az nem elég. Hanem edukálni kell a szülőnek, hogy elmondja, hogy ismert fel azt a rossz dolgot. De hát én erre nem vagyok, kövessetek pszichológiával foglalkozó oldalakat, meg ilyeneket, de amúgy Paxelnek, Zsoltinak, Maninnak, mindenki, aki törődött a témával, nekik respekt, tök jó, elletérve azért jó érzés, hogy a rendőrség a kézbe veszi, még hogyha egy kicsit pusolni is kellett őket, úgyhogy értem, hogy a Paxel videóját néztük, de attól még tök jó, hogy ő ekkora szerepet vállalt ebben, de azért kezeljük a helyén a dolgokat. Jézus Krisztus nem váltottuk fel így a YouTube-on. Még. Csak csináltam erről a témáról is videót, bazzeg. Ezt is elértétek. Az internet mindig megkapja, amit kikövetel. Undorítóak vagytok mind. Okádnom kell tőletek. Most remélem örültek. És akkor ennyi volt. Yeah.